לשיר על שפת הים. כאן החברים איתם גדלתי, ואין לי שום מקום אחר בעולם, אין לי שום מקום אחר בעולם. כאן ביתי, פה אני שיחקתי בשביל לשיר על גב ההר. כאן מהבהם שתיתי מים ושתלתי דשא במדבר, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה הייתי וכאן הוללת ידידיי, ואחרי שנים אלפיים סופים דודיי. כאן את כל שיריי אני ניגנתי והלכתי במסע לילי, כאן בנעוריי אני הגנתי על קטע אלוהים שלי, על קטע אלוהים שלי. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה הייתי וכאן כוללת ידידיי, ואחרי שנים אלפיים סופלים דודיי. כאן את שולחני אני ערכתי, פת של לחם פרח לענם, דלת לשכנים אני פתחתי, ומי שבא אמר לו אהלן, ומי שבא אמר לו אהלן. אחרי שנים אלפיים, אחרי שנים אלפיים.